بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى نكون سليمو متلذت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا نحمد الله سبحانه وتعالى نشكره ونعم ذاك عظيمة ينقول من نعم هذا نعمة الإسلام ونعمة السنة، نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة يوروه كتا الإسلام نعمة يوروه كتا السنة نعمة يوروسانيكا سيسي هابا كتا وكبيره ومجنة ونفوزي والإسلام كتك شوهيكي جامعة الطب شكيوكي لأنه كون شبابا لكون سريانا نبقوا شانا كون أقوى يلمبال ينوريد له إسلام ويسر كتبامانا مدور مادة أمبال البيوة اليونغوزي الله وإحفاظي يريسوا لنروع نتحذاري جوية نشاط يزناع نمجلين لو لله الحمد فوصة هي مكونة عظيمة كبير لبيوة ملايين نيكو بمودنا مشيخ الشيخ أبو الحسن خلفان محمد كلينكم حفظه الله تعالى الشيخ أبو خيثمة الصابوني كليان وأبو الحسن حفظه الله تعالى تكون تشيكيان كتك هي موضوعي لكل موجة أتشكوها لقدشاك كما لتمريز دبيت الإسمولية يحفظه الله. Mimi nitazungumzia ndoa na himizo lake. Ndoa na himizo lake. Sheikh Abu Hassan hafidhahullah ta'ala atazungumzia nguzo za ndoa na atataja shuruti za ndoa. Alafu Sheikh Abu Haythama Sabuni atahitimisha kwa mada yake ambayo التحذير من الزنا وتحذريش كتبما من الزنا ومقدماته ما يلي على تقولية زنا دوا النكاح اتكدوا الكراب كلوها نكاح كلوها نكاح سيستنا سيما دوا صحيح نكاح كلوها نمين النكاح لغة هو الجمع والضم هو الجمع والضم من كل يميش نقوه سانا كتبك للنكاح كتبها كرام ومعنى يبذي لمشكان حسنا يبي تناكحت الأشجار تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض حسنا كدوها إمعوانا ميتي تناكحت الأشجار ميتي إمعوانا حين معنى طبعا كل هو نوالي كل هو نمعالي kulikuwa hadha kumaanisha kuwa huku kilugha kwamba imeshikana imesokotana tanakahati al-ashjar. Kwa hiyo kilugha nikah au dhamu wal jamu, kujumuisha na kukusanya pamoja. Kisharia huwa aqdun, ni mafungamano, ni mkataba, mkataba au mafungamano ya kimkataba yanayojumuisha baina rajuli wal mar'a, baina ya mwanamume na mwanamke. Mafungamano ya kimkataba au mkataba wa kimafungamano, ndio maana siku hilo unaozeshwa unaambiwa maneno. Je, umekubali? Ndio, nimekubali. Nasema hivyo, mkataba huo unachukuliwa na kutakuozesha fulani fulana binti fulani kwa ridhaa yake na kwa idhni ya wali wake na kwa mahali uliyokubaliana. Utambuliwa pia na maneno, ukae naye kwa wema. Mkataba huo, ukae naye kwa wema. Kwa hiyo unapokuwa hukukaa naye kwa wema, umekengeuka yale uliyokubali ile siku ya kwanza. Ukae naye kwa wema, fa insakum bima'ruf, au uachane naye kwa wema, au tasrihum bi'ihsan. Ndio kukubali, ndio nimekubali. Kwa hiyo ni mkataba au mafungamano ya kimkataba ambayo yapo baina ya mwanamume na mwanamke, na mafungamano haya ya kimkataba huhalalisha kila mmoja kustareheka na mwenzake. Hii ndiyo ndoa kisharia, kwa mujibu wa arobaini wanawazuoni wetu wa fiqh katika vitabu vyao. Ndoa imehimizwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Soma katika Qur'an, Mola wetu subhanahu wa ta'ala anaifanyia ndoa targhib, amewataka watu kwa lugha na kwa uslubu mbalimbali ndani ya Qur'an, akiwafanyia watu targhib, akiwapendezeshea watu waiendee hii ndoa kwa kutumia uslubu mbalimbali katika Qur'an. Yaani ukisoma Qur'an aya zinazozungumzia ndoa, utaona kwamba kuna uslubu huu, mara Allah kataja uslubu huu, mara Allah kataja uslubu huu, mara anawatoa hofu wanaotaka kuiendea ndoa, mara aseme kwamba ndoa ni katika mwenendo wa mitume na manabii, mara aiite ndoa kwamba ni katika aya na alama ya shiriazo juu ya uwepo wake na kwamba yeye amekwekeka, mara aitaje ndoa kwamba ni neema. Sote hizi ni aya zimekuja katika Qur'an. Aya mashuhura kutu sisi kwa wanaume na kwa wanawake, fankihu ma taba lakum min an-nisa. Wanaume aya hii wanaifahamu na wanawake aya hii wanaifahamu, hata kama hawakufika katika sura hii, yaani iko katika sura An-Nisa. Yaani mtu anajua kwamba kuna aya inasema fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thalatha wa ruba. Hasa wanaume wanaipenda hii aya, na wanawake hawaichukii kwa kuwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanalichukia jambo la lililotajwa na Allah katika hii aya. Mpaka usema baadhi ya watu alikuwa ana mashetani mmoja katika wanawake, akawa anasomewa ruqya. Msomaji ruqya alipofika kwenye hinaya, akawa anairudia rudia, basi ule shetani akakuruka. Ule anasomewa anasema, basi bana, shetani ashakimbia, ni mimi mwenyewe hapa. Aya gani hii ambayo kwamba ulirudia mara kwa mara, masna wa thalatha wa ruba? Kwa ni aya mashuhura, imeshuhurika kwa wanaume na kwa wanawake, Allah katika hii aya anahimiza jambo la ndoa. Akasema subhanahu wa ta'ala, fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Oweni ma taaba lakum minan nisaa, wale ambao watakupendezeni katika wanawake. Oweni wale ambao watakupendezeni katika wanawake. Oweni mathna, oweni wawili wawili. Wa thulatha, oweni watatu watatu. Wa rubaa, oweni wanne wanne. Wale ambao watachaguliwa na yale mapendekezo yenu, kwa maana mapendekezo yenu yameingia kwao. Na wanasema hivi, Allah analizungumza hili kwa sababu kila mwanamume ana yake anayomvutia kwa mwanamke. Utakiwa muone wewe ni mzuri, kwa mwanzo huenda akawa ni kicheko, lakini hakuna kulaumiana katika mahaba, hakuna kulaumiana katika mapenzi, kwamba wewe huyu ndio mkeo. Ewe, alhamdulillah, mke wangu ndiye niliyemwona, ndiye ambaye jicho langu limeanguka kwake. Nataka anacheka, acheka mpaka akaribia kwa Mungu. Kwa nini? Kwamba hakuona kitu kwake yeye. Kwa kila mmoja katika kupenda kwa mwanamke ana lake chaguo, ana lake ikhtiyar. Wako wanapenda weupe na kuna watu hawapendi weupe, wanapenda weusi. Wako wanaopenda warefu na kuna wengine hawapendi warefu, wapenda wafupi. Na wako wanaopenda wanene na wako wanaopenda wembamba. Ma taaba lakum minan nisaa, lakini huyo ambaye atakuwa anakupendeza katika wanawake ameshazungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kubainishiwa sifa, kwamba utakwenda katika yale ambayo ni matlaba yako kwa mwanamke baada ya kuangalia matlaba ya sharia. Yani sharia yamtaka nani umoe? Kwa baada ya kupita na sharia, kwamba kuna sifa iliyotajwa na sharia ipo, alafu ndipo uende katika yale matlaba yako. Na ni dalili kwamba utangulizwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya maono ya mtu na ikhtiyari yake. Singeni kumnyinyi ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema tumka bil mar'ati li arba'i, kawaida ya watu huoa wanawake au wanawake huolewa kwa mambo manne. Mtume anataja sallallahu alaihi wasallam kawaida ya wanaume, kwamba watu wanaume huangalia kwa mwanamke uzuri wake, akasema li jamaliha, kwa uzuri wake. Na kwenye uzuri ni bahari isiyokuwa na ufukwe, kila mmoja ana lake, kama tulivyosema baharu la sahila la, ni bahari isiyokuwa na ufukwe. Kwa hiyo wako wanaume kikubwa kwao huangalia uzuri wa mwanamke, haangalii mambo mengine, kwamba ana akhlaqi, ana tabia, ana dini, ana kadha, hata sani hilo sana ukimshauri kwamba lakini sawa ni mzuri, ni kweli ni mzuri, mkiingia naye mahala kwenye shughuli huenda akaizidisha shughuli kwa dakika mbili, watu wanamtazama yeye, huenda akawa hivyo, lakini huyu hana akhlaqi. Anakwambia tabia atarekebisha mwenye tabia, bwana atarekebishika nyumbani. Huyu ameangalia uzuri tu wa mwanamke. Hili lipo kwa wanaume, na wako wanaume huwaoa wanawake kwa mali walizokuwa nazo. Ndipo pale aliposema Rasuli alayhi salatu wassalam, walimaliha, na huolewa mwanamke kwa mali aliyokuwa nayo. Kwa watu utazama mali, ana nini yule? Yule mjane kaachiwa nini na marehemu mume? Ah, yule aliachiwa nyumba, ana nyumba tatu, ana ghorofa ya kwao, ana kadha, ana maduka ya jumla matatu, maduka ya rejareja manne, ana daladala, ana kadha, yule anafai, ananifai, ameangalia mali, ameangalia mali, na akishampata hujisifu kwamba hili ni zari limemwangukia. Kwa hiyo wako wanaume waangalia miporomoko kwamba pale sitodaiwa chumvi, pale sitodaiwa pango, pale sitodaiwa mavazi, bali yeye mwenyewe natajirishi, bali mimi nitakuwa natembelea magari ya mke wangu, bali mimi nitakuwa namsaidia mke wangu kukusanya kodi, bali mimi nitafanya kadha wa kadha wa kadha. Haya yapo kayazungumza Mtume sala salam, na tuko nayo katika jamii zetu, kwamba wako watu watazama mali za wanawake, hawaangali uzuri wa hawaangali dini, wanaangalia mali. Mali ipo basi tayari yeye huanguka mahala hapo walimaliha. Lakini kadhalika wako watu hutazama hasad, tabia walizokuwa nazo wala watu fulani, wanasema hasad sio nasab. Kuna nasab na kuna hasad. Hasad ni tabia njema wanaojipamba nayo jamii ya wanawake fulani, kwa mujibu wa kujipamba huko kwa kitambo kirefu, mpaka hiyo tabia ikawaganda, ikawa kama vile hulka yao. Wale wakarimu, wale wanaheshima, watu wa nyumba ile, mashallah, wapishi wale, watu wa mtaa ule, kadha wa kadha wa kadha, wana mahaba wale, hasad. Kwa hiyo watu wanaume hutazama hasad kwa wanawake. Alafu akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walidiniha, kuolewa mwanamke kwa dini aliyokuwa nayo. Haya ni manne aliyoyataja, kwamba wanawake huolewa kwa mambo manne: ima akaolewa kwa mali, au akaolewa kwa uzuri, au akaolewa kwa hasab, au akaolewa kwa dini. Kisha chaguo lake Mtume ni lipi? Huyu ndiye mtume wetu aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutufisi. Hakuna kheri ila alishaulengesha umma kunakosihemu, aliunasihi umma na kuelekeza. Ameyataja manne, lakini lipi? Kama alielezwa na Allah kuweka sharia, lakini lipi? Akasema sallallahu alaihi wasallam, fadfar bi dhati din talibat yada, fadfar bi dhati din, jinyakulie. Manake ni hazina nono hiyo, hakusema oa, akasema fadfar, jinyakulie, fadfar bi dhati din, jinyakulie mwanamke mwenye sifa ya dini. Taribati yadaka, kinyume na hilo mikono yako itashika mchanga. Kwenye neno taribati yadaka, ahlulilmu wametoa maelekezo mawili. La kwanza ni hili, kwamba usipojinyakulia mwanamke kwa sifa ya dini, taribati yadaka, mikono yako itashika turba, mchanga, na mpaka mkono ushike mchanga, kwa maana utaanguka, utafeli, utakula hasara pale utakapokuwa umeangalia vigezo vingine, ukatazama uzuri, ukatazama mali, ukavutika na hasad, lakini kukutoa kipaumbele katika dini. Umeangalia dini, hukuangalia dini, utaanguka. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam. Na mangapi sisi tuliyaona, twashuhudia mangapi, sisi ni mashuhuda wa mangapi katika yale hili katika majumba yetu. Mume asema, mke asema, mume anabadilika, mke katoka, katoka lile ya ruhusa, katoka fedha kwao, katoka fedha kwa mashuhuda zake, hafiki, anatukana, anafanya kila aina ya madhila, mimi ni mumeo. Kwa hiyo sikuruhusu utoke, mimi nitakuwa baba yangu, nitakuwa mama yangu, wewe na baba yako, wewe na mama yako, wewe umeniokota chini ya mwembe, mimi nimezaliwa na wazazi wangu, nisiwasikilize wazazi wangu kusikiliza wewe, mimi nina kichaa, nina kichaa kusikiliza wewe. Yaani baba yangu ameniita, mama yangu anataka kufanya kazi wa kadha kadha, wewe unipinga, wewe ni nani, wewe unizaa. Anazungumza haya hajui kwamba haki aliyokuwa nayo huyu mume na haki aliyokuwa nayo mzazi wake ipi ni haki kuu. Kwa nini? Hana maarifa, hana dini, hafahamu, hakuwahi kusikia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba lau angelikuwa na uwezo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwamrisha mtu amsujudie mtu, anasema la amartu imra'atan tasjudu limaliha min iwadhi haqqiha alayhi. Ningelikuwa na uwezo wa kumwamrisha mtu amsujudie mtu, ningelimwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Huyu rasuli hafahamu kwamba huyu mwanamke ana baba yake, hafahamu kwamba huyu mwanamke ana mama yake. Kwa nini asimtaje mama katika haki hii ya sita lau ingelikuwa inafaa? Kwa nini aielekeze kwa mume? Akasema kwa sababu ya haki ya mume iliyoko juu ya mwanamke huyu. Wakasema hali ilmu haruhusiwi kutoka hata kama baba yake anaumwa bila ya ruhusa ya mume, haruhusiwi kutoka. Wakasema mazingira yatakayoruhusiwa kutoka ni kwa kwa dharura ambayo kwamba itampata, amedharurika, moto uliingia katika nyumba, moto uliingia nyumbani, nyumba ya waka. Hatumwambii kwamba wewe unaruhusiwa na mumeo, hapana, basi hapo hapo. Hayo masala mengine, hata swala anayoabudiwa Rabbul Alamin, ikitokea dharura kuu kama hizi, twaikata swala. Sisi twaikata swala kumuua mke, twaikata swala kumuua nyoka. Sasa huyu mwanamke ambaye anayasema haya mbele ya mumewe, hafahamu nafasi ya mume, hana dini, hana akhlaq, atakutii vipi? Kwa hiyo yule ambaye ataoa mwanamke usiku asifanya dini, atafeli kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuja mwanamke mmoja kwa Rasuli alaihi salatu wassalam kwa shida zake, akatatuliwa na Rasuli alaihi salatu wassalam. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza yule mama, adhatu ba'lin anti, una mume? Akasema naam. Akamwambia ukoje kwa mumeo? Akasema inni la alu, sifanyi mapungufu ya Rasulullah kumtekelezea haki zake, yale ambayo yapo katika uwezekano wa kibinadamu namfanyia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, chunga, angalia nafasi yako kwa mumeo. Fainama huwa jannatuki wa naruki, huyo mume wako ndiye pepo yako au mume wako ni moto wako. Kwa maana awe ni sababu ya wewe upate pepo au mume awe ni sababu ya wewe upate moto. Nafasi ya mume kwa mwanamke, mwingi wa kutoa siri za ndani, mwingi wa kulalama, ukifanya hili atasema hili, ukifanya hili atasema hili, kakushtaki kwa huyu, kasema kwa yule, kasema kwa shoga yake, kasema kwa ndugu zake, kasema kwa kadha. Hana dini, hana akhlaq, hajui tabia. Kwamba haya yamekemewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke kutoa mambo ya ndani ya nyumba yake ameyakemea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na ameyakataza. Lakini hafahamu kwa kuwa si mwanamke mwenye dini. Angalia katika hadithi aliyosali Imamu al-Bukhari, Nabiullah Ibrahim al-Khalil alayhi salam ametoka Sham kwenda kumsalimia mtoto wake Ismail Makka. Hakumkuta Ismail nyumbani kwake, akamkuta mke wa Ismail akamsalimia. Mkwewe Ibrahim anajua huyu ni mkwe wangu. Yule mwanamke hafahamu kwamba huyu ni mkwe wangu, baba yake mume. Akamuliza, hali vipi, hali zenu? Akaanza kutoa malalamiko, hapa kadha, sisi hapa kadha, akawa anasema ya kubwa na ya kujana. Mume yuko wapi? Mume wangu ametoka, basi akija mumeo nisalimie, kisha akija mumeo mwambie kuna mzee yuko kadha wa kadha wa kadha, anakuelekeza ubadilishe kizingiti cha nyumbani kwako. Kisha kuondoka zake Ibrahim al-Khalil akamlisha alayhi salam. Akaja Ismail akahisi kuna kitu, ana tashaina, akahisi jambo. Umekuja wewe hapa? Akasema naam, amekuja mzee mmoja alipokaza wakaza wakaza amefanyaje, anasema tubadilishe kizingiti cha nyumbani kwako. Akamwambia ala, huyo mzee kwa sifa hizo ni baba yangu, huyo ni Ibrahimu al-Khalil, na amri yake hiyo na maelekezo yake hayo libadilisha kizingiti cha nyumbani kwangu. Kizingiti cha nyumba ni wewe, chukua talaka yako, nenda wewe. Kipi kimefanya aachike huyo mwanamke kwa agizo la baba? Mwingi wa malalamiko. Mwanamke mwenye akhlaq, mwenye mafunzo, aliyefundwa, si mwingi wa kulalama yanayomsibu katika nyumba yake. Itokee kwamba ni mazito kiasi kwamba analalama sehemu husika, lengo ni kutengeneza nyumba yake, lakini si kama alivyofanya yule. Sasa mwanamke ambaye analii anayafahamu haya na anayeelewa haya, usipooa mwanamke kwa kufanya hivi atakukumba haya habari zako zote zikuitana, wanazifahamu zaifanyi kwako waja na wabubana. Kwa nini? Ulifeli katika machaguzi. Ndio maana katika mengi atakaoingiza wanawake motoni ni kukithirisha malalamo, kukithirisha mashtaka kuwa hawana shukurani kwa wanaoyapata kwa waume zao, kama ilivyo katika hadithi katika sahihi hadithi ya Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akitolea hutuba ya Eid, thumma mawa hatta ata an-nisa, kisha akaondoka pale alipokuwa amesimama akitoa hutuba, akawaelekea akina mama akiwa yuko na Bilal bin Rabah, akawaambia ya ma'shara an-nisa, enyi kongamano la akina mama, fasaddaqna, kithirisheni kutoa sadaka, fasaddaqna, kithirisheni kutoa sadaka, kwani mimi kwa hakika nimewaoneni nyinyi ni kuni zilizojaa katika moto wa Jahannam. Kuni za Jahannam ni watu na mawe, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, wakuduha nnasu walhijara, kuni zake ya moto wa Jahannam ni mawe na watu. Sasa kuni za watu waliokithiri kuwa ni kuni katika moto wa Jahannam ni akina mama. Rasuli huyu ni nabii wa rahma, nabii wa huruma, anawahurumia, anawaelekeza yapi wayafanye wajinusuru na wajikomboe kutokamana na kukithiri kwao katika moto wa Jahannam. Toeni sadaka nyinyi akina mama, kwani hakika mimi nimekuoneni nini ni kuni zilizojaa katika moto wa Jahannam. Akasimama mwanamke katikati ya wanawake wenzake, Safaul Khaddain, ambaye ana rangi tofauti katika mashavu yake, anazinyaa kama ilivyokuja riwaya. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walima ya Rasulullah, kwa nini iwe hivyo ewe Mtume wa Allah, kulikoni, tumekosea nini? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lianna kunna tukthirna shaka wa takfurna al-ashir, kwa sababu nyinyi akina mama nini mnakithirisha kulalama, ni wingi wa kutoa mashtaka, na mnakana fadhila za waume zenu. Ikaja hadithi nyingine akabainisha Rasul alayhi salatu wassalam kwamba lau nyinyi mmoja wenu akifanyiwa ihsani na mumewe mwaka mzima, anafanya wema mwaka mzima, kisha ikatokea kuna siku au kuna wakati akamfanyia baya dogo tu, basi usahau ihsani ya mwaka mzima, na anamwambia yule mumewe, ma raaitu minka khairan qattu, sijawahi kuona kutoka kwako kheri yoyote, kuna kheri yoyote mwanamewe. Hajaelewa katika mafunzo ya Kiislamu. Kwa mbali ya kwamba kuna uzuri kwa wanawake na uzuri ni bahari isiyokuwa na ufukwe, mbali ya kwamba kuna mali wako wanawake wana mali, mbali ya kwamba kuna hasad kuna wanawake wana hasad, mbali ya kwamba kuna dini, lakini Rasuli alayhi salatu wassalam chaguo alilolichagua katika manne haya akasema, fadfadh ila dini taribat yadaka, oa inyakulie mwanamke kwa sifa ya dini, taribat yadaka, usipofanya hivyo mikono yako itashika michanga, utaanguka, utafeli, na mara nyingine dharrati ya da, ukifanya hivyo utakuwa umeshika mahala madhubuti kabisa kumwoa mwanamke kwa sifa hii. Si haramu, si haramu unapokuwa umekutika kwa sifa ya dini kwa mwanamke, alafu pia mwanamke huyo mwenye uzuri mwenye dini ukavutika na uzuri wake, kwa kuwa mwanamke mwenye dini na mwenye uzuri ni bora kuliko mwenye dini ambaye hana uzuri. Na mwenye dini na uzuri na mali ni bora kuliko mwenye dini na uzuri bila ya mali. Kwa hakika, lakini kwanza kabisa angalia dini na kutazama vigezo vingine baada ya dini. Hukumu yake ni mubah, halali, halali. Na kumwoa mwanamke ambaye umempenda, hilo hupelekea kudumu katika ndoa yenu, hilo hupelekea kudumu katika ndoa yenu. Na ndio maana wakakataa ulimi kuolewa mwanamke au kuozeshwa binti kwa shinikizo la mzazi. Kwa hiyo mimi baba yako nimesema uolewe na huyu, mimi kama mama yako niliyekutoa tumboni, mimi ndiye nilikutoa hapa, basi mume wako ni huyu, wataka ni huyu, hutaki ni huyu. Hivyo wamelikataa hili. Kwa nini? Kwa sababu anaweza akalazimishwa awalewe na ambaye si chaguo lake, jicho lake halikuanguka kwake. Au kadhalika mwanamume akaambiwa na baba yake kwamba huyu ndiye mkeo, wataka ni huyu, hutaki ni huyu. Hutaki kumwoa huyu, tafuta baba yako. Haya hayafai, haya hayafai. Na ndio maana katika masharti ya kuoa, aridha baina zawjain, waridhiane, mume amridhie mke, mke amridhie mume. Kinyume na hapo ni mabalaa yatengeneza katika ndoa yao. Kwa sababu gani? Anaishi ambaye hakumpenda. Kwa hiyo aya inaposema maataba lakum minan nisa, kuna maana pana, oweni watakao kupendezeni katika wanawake. Kumwoa mwanamke au mwanamke kuolewa na kijana ambaye ameshinikizwa, hakuna mahaba baina yao, hakuna mahaba baina yao. Na ndio maana huenda akamfanyia jema zuri mume akuona kufanya jema la kipumbavu, jambo la kimahaba. Mabaamu wangu, leo ni Alhamisi, kesho ni Ijumaa, nataka nikusigesige kidogo, wembuhavuni vamu na kazi haditemanausi, nataka kusafisha uso, nataka nikutoa takataka za nongo za mgongo, nataka nikufanye sala, nataka nikuandae, nataka nikusafishe. Wewe huna kazi eh? Huna kazi, sikakaa mapigideki huko. Shenzi mkubwa ni halikuwa chaguo lake, na lau angelikuwa kamwoa chaguo lake, hata akifanyiwa madhila na yule mwanamke ndio chaguo lake. Yeye haoni kama ni madhila, haoni kama ni mapenzi baya kwake la wazuri. Ndipo pale akasema ukipenda chongo itakengeza lile chongo, si chongo ile likengeze. Hana machongo, hana chongo, anakengeza. Wafanyiwa baya, wewe unahesabu kama ni mahaba, kakupiga jikofi la hasira. Kwa nipenda huyu, masha Allah, jazakallahu khair. Kwa nini umempenda? Fankihu ma taba lakum min an-nisaa, Allah anahimiza ndoa katika hii aya. Na hawa ma taba lakum min an-nisaa, kawabainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwanza tazama dini, tazama dini, inna akramakum inda Allah atqakum, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Akahimiza tena ndoa subhanahu wa ta'ala kwa usulu mwingine, akasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, na miongoni mwa alama ziashiriazo juu ya upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba amepwekeka katika ufalme wake, amepwekeka katika ibada, kwa maana kwamba ndoa hapa yatangaza pia tauhid. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama zenye kuonyesha huruma za Mola wenu, kwa sababu Mola wenu amewaharamishia zina, kafunga mlango wa zina. Alipofunga mlango wa zina, swala zwanwa, twajiwa na shahwa, twajiwa na matamanio, tuende wapi? Anasema subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa alama zake zenye kuashiria na kuonyesha juu ya upeke wake na huruma zake kwa waja wake, ajala lakum min anfusikum azwaja, ni kukujalia nyinyi kutokana na jinsi yenu ya utu wake wenu. Nyinyi ni watu kupitia jinsi ya utu Allah akatoa watu kama nyinyi. Ukimwambia na umma, anajua maana ya umma, hajawapa watu wenu kuwa ni majini. Majini yana nguvu, majini yana kadha. Amekujalieni wake wenu wale ambao ni jinsi yenu, litaskubu ilaiha, ili mpate kutulizana. Kwa hiyo Allah anatutaka kutulizane, anayetaka atulizane aliendee hili la Allah tabaraka wa taala. Na hii ni dalili katika hii aya, kuna dalili kwamba hakuna ndoa baina ya mwanadamu na jini, hakuna ndoa baina ya mwanadamu na jini. Kwa kuwa Allah anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum, anfusikum kwa maana min jinsikum, kutokana na jinsi yenu ya utu, amewaumbia wake wenu ili mtulizane. Kwa maana atakayetafuta, atakayetafuta kile cha kujituliza nafsi asiyekuwa mwanadamu mwenzake wa halali, bila shaka halitopatikana hilo. Kwa mujibu wa aya, Allah aya hii amehimiza kadhalika watu waowe ili wapate tulizo la nafsi. Na hili liko wazi kwamba wanaweza wakatoka kwenye shughuli zako, ukatoka kazini umeudhiwa, umekejeliwa, umefanyiwa mabalaa kadha wa kadha, wa kutuliza hali hiyo ni mkeo nyumbani. Angalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiabudu kwenye ghari Hiraa, kwa mara ya kwanza anajiliwa na Jibril alaihi salam, anamwambia ya Muhammad iqra, Muhammad soma. Rasuli alaihi salatu wassalam hajui kusoma, hajui kuandika. Ar-rasulu an-nabiyyu al-ummi, ni nabii asiyejua kusoma wala asiyejua kuandika. Anamjibu Jibril, ma ana biqari, sikuwa mimi ni mwenye kusoma, sijui. Anambana mbavu mpaka pumzi zake za mwisho, anamwachia, anamwambia soma, sijui. Anambana mpaka mara ya tatu, akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Na mara hii ndio mara aliyomuona Jibril katika umbile lake aliloumbiwa na Allah. Rasuli alayhi salatu wassalam kamuona Jibril katika umbile lake aliloumbiwa na Allah mara mbili, mara ya kwanza ni hapa, mara ya pili kwenye Miraj. Akaondoka akarudi nyumbani kwake akiwa na mkewe Khadija. Kipindi hicho yarjuku fuadu, moyo wake umesaharuki, anaogopa, anatetemeka, anafika, anasema nifunikeni, anamsimulia yaliyotokea. Akasema laqad khashitu ala nafsi, nimechelewa nafsi yangu, nini mimi nitakufa, mimi kadha. Mkewe akamwambia kalla kalla, halitotokea hilo. Angalia nafasi ya mke, kwamba hutuliza nafsi yako, hukutoa zahma za moyo kwa maneno ya maliwazo. Hapana, wewe bwana unafanya kadha, wewe sasa unafanya kadha, unaunga ndugu, unawafikia wageni vyakula, unabeba shida za watu, unafanya kadha, hata kufedhehisha Allah, hata kufedhehisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi ya mwanamke, mumewe amerudi ametaharuki, anatumia nafasi yake Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. Kwa hiyo alitaka tulizo la nafsi, hana njia nyingine zaidi ya hii alitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah tabaraka wa ta'ala akaihimiza ndoa katika suratu Nur kwa kuwatoa wasiwasi wale ambao wana dhamira njema ya kuliendea jambo hili la kiibada, lengo ya kuoa kwao ni kupata ifa, kujizuia na machafu. Akasema subhanahu wa ta'ala katika kutoa dhamana, wa ankihu al-ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام وأوزشاني وجانه منكم ميوغوني وينو جيني ونومي وسهور وإسلام ليهور والصالحين نوال وسور ويما من عبادكم كتك وتموين. Waozeshe, Allah anasema, al-ayama kila ambaye hajaoa ni aibu. wewe mwanamume ni mjane, mwanamke ni mjane, lugha ya Kiarabu katika ujane haibagui kwamba mjane ni mwanamke. Kwenye Kiarabu hata mwanamume ni mjane, amehajaoa. Ozesheni wajane miongoni mwenu nyinyi wanaume huru, wasalihina min ibadikum, na wale wema katika watumwa wenu, wa imanikum, na vya kazi vyenu, ili yakunu fukara, kama watakuwa ni mafukara, ni mafukara maskini wanalichelea jambo la ndoa kwa sababu ya uduni wa hali, lakini nia wanayo, azma wanayo, sababu wako nazo, yughnihimu Allahu min fadlihi, wao watakasia Allah, watakasia Allah din na ikhlas, wafanya kwa ajili ya Allah. Kama watakuwa ni mafukara, yughnihimu Allahu min fadlihi, Allah atawatosheleza katika fadhila zake. Nasio huja hasa kutoka kwa wengi katika masahaba, akiwemo Abu Bakar Siddiq na Abdullah. Tafuteni utajiri kwa ndoa, tafuteni utajiri kwa ndoa, iyakunu fukara, kama watakuwa ni mafukara, yughnihimu Allahu min fadlihi, Allah atawafadhilisha katika fadhila zake, atawatosheleza katika fadhila zake. Aya hii yapeleka wazi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alitaja Imam Tirmidhi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, thalathatun haqqun 'ala Allah awruhu, watu aina tatu ni uwajibu aliyojiwekea Allah kwamba atawasaidia. Allah amejiwajibishia mambo, katika hayo mambo ambayo kajiwajibishia juu ya nafsi yake, atamsaidia an-nabiu alladhi yuridu al-afaf, mwenye kuoa kwa lengo la kujizuilia na machafu. Na nyinyi wanafunzi, hususan katika mazingira yenu, mazingira mabovu, mazingira mabaya, huwezi ukatekeleza ule Uislamu wako ipasavyo, ila utapatwa na mashaki darasani kwako, kwenye korido yako, kwenye goli lako, sehemu ya kufua yako, sehemu ya kadha wakadha wakadha. Kwa hiyo mashaki, mashaki yamekuwa mepesi, maasia yamekuwa ni mepesi kuendea kwake kuliko yale ya halali. Yaani jambo la maasia limekuwa halina gharama, jambo la halali limekuwa na gharama. Kwa anayetaka kujiepusha na hayo, njia ni hii: Allah atamsaidia anayeoa kwa lengo la kujizuia na machafu, machafu yaliyokuwa rahisi kuliko mema. Yaani ndoa leo hii ni ghali, huenda kijana karejea nyuma, lakini machafu huenda kakutaka mwenyewe nini, akatumia gharama yake, akatoa pesa yake, akakulisha, akakupeleka kukupeleka, akakufanya kadha, na jamii kadhalik hailei katika mambo ya heri. Jamii haina msaada katika mambo ya heri, si jamii ya watoto wako, wala si jamii ya wenye kukuzunguka wewe, haina msaada katika mambo ya heri. Na lao tukusema tuendelee kuitii jamii katika masala haya, basi maafa yake ni makubwa kuliko maslahi yake. Wallahi alazim, binti katika mabinti waliomaliza chuo kikuu cha Yudisi anaambia vitu kwa mdomo wake, kwamba mama anaambia, kuliko kuolewa kipindi mimi nasoma, ni bora nitafute boyfriend mmoja tu ambaye nitamwamini ili nikamilishe masomo yangu bila ya ndoa kwa sasa hivi. Kama nimezidiwa, nitafute boyfriend. Wallahi alazim, hafadha Allah binti wa Islam anabia maneno kwa mamake, anamwambia kuliko sikuolewa tukaza tafuta tu. Na kadhalika nishamsikia kijana wa kiume akiambiwa hayo hayo na baba yake, kwamba wewe sio poa sasa hivi, maliza masomo. Umeona babao amezidiwa, tafuta kigeli chako kimoja. Basi jamii haina msaada katika mambo yake. Na lao akisimama binti kwamba anataka kuolewa, ataonekana waajabu katika jamii, ataonekana waajabu katika jamii. Wallahi alazim, lakini nayakini kama huyu mzazi lau anatembelea mazingira anaishi binti yake jioni, akaona kuna binti yake wakati wa usiku kwamba amekaa na kijana fulani ndio wanasoma, wanajisomea, wako kwenye prepo kule kadha, haridhii huyu mzazi. Na kama karidhia, basi ni wale wazazi ambao kwamba wanatolewa wivu katika ndoa yao madayufu. Sasa jamii haina msaada katika mambo ya heri, ni sisi vijana wenyewe kujitahidi kuyahubiri mambo ya heri. Umeona kwamba huwezi kuendelea kimasomo vizuri, so kwamba usielewe kwamba kile tunazoona wanachelewa mawili, ima kwamba hutoelewa tena darasani utakuwa umeelemea katika upande wa mapenzi, na hii si dalili, kwa sababu tunaona hawana wanaokuwa hawana waume au hawana wake wengi wao ni maasharati, na wanasoma vizuri wengi wao ni maasharati, au kwamba atapata ujauzito atakatishwa masomo na masuala kama hayo. Sasa hizi ni sababu zinakupelekea wewe mzazi umtie binti yako kwenye jahannam, hivyo unamwona, au umtie kwenye jahannam kijana wako, hivyo unamwona kwa macho yako, kushikiasa kwamba hawa wewe bado ni mdogo, wasubiri kwanza umalize masomo yako, mbona anafanya mabala mengine, Ukorani wala ayafanya yale, lakini asizifanya ila halali. Wapima mzazi wewe kwa vipimo gani? Kwani hawako wakofama walioelewa na wanaosoma na wanasoma vizuri zaidi ya wakofama walioelewa? Kwani ni vipimo vya kishetani. Rasuli alayhi salatu wassalam anamwambia anayetaka dhamana ya Allah, basi Allah ameshajiwajibishia yeye kwamba atawasaidia watu aina tatu katika hao, muoaji ambaye anataka kujichunga na kujilipana. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akahimiza kupitia upande wa hadithi, ya maashara shabab man istataa minkum albaa falyatazawwaj, enyi kwa zamano na vijana. Mtume anaongea na nyinyi vijana, yeyote miongoni mwenu watakayeweza baa na aoe. Wakasema baa alqudratu almaliya walbadaniya, baa ni uwezo wa kimwili na uwezo wa kimali. Uwezo wa kimwili ni kuweza kuhimili kuliendea lile jambo ambalo kwa ajili yake umeoa, waweza hilo, piga mstari chini. La pili, uwezo wa kimali. Uwezo wa kimali wanapozungumza al-ilm wanasema ni kuweza kumudu al-maskan wal-malbas wal-ma'kal wal-mashrab, kuweza kuhimili kumwezesha mwenzako katika maskan, yaani sehemu ya kumweka, kwamba iko sehemu ambayo aweza kujistiri akalala binti ya watu, kiwe ni chumba hiyo ni nyumba, hiyo ni maskan. Walmalbas, na mavazi. Na mavazi si kwamba wamvalia au wanunulia mavazi kila siku, la, wanasema ahlul ilm waweza kununulia kwa mwaka mara moja, kwa mwaka mara mbili, kwa miezi sita mara moja, kwa miezi sita mara mbili. Kwa hiyo uwezo wa almaskan walmalbas, mavazi, walmaakal, na chakula, walmashrab, na kinywaji. Na haya wengi wetu tunayamudu, na huambii kwamba lazima uwe na uwezo huo kuweza kuyafanya haya kila uchao, kwa kuwa unagarantii kwamba kila siku atakunywa, kila siku atakula mchana, kila siku atakula usiku. La, si sharti hilo. Zapita siku tatu kwa bwana mzuri hakuja waka moto, na ana watoto wa watu, amewaoa alayhi salatu wassalam, amekuja yule sahaba baada ya kuja yule mwanamke kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lengo la kujitoa hiba nafsi yake kwa Rasuli, kama ya Rasulullah, niko tayari kama utanitaka, mimi sina kizuizi na wewe. Tunapomtazama akatikisa kichwa kwamba hana habari naye. Mmoja katika masahaba akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kama huna kazi naye mimi namtaka. Akamwambia leta mahali. Sina mahali. Nenda katafute mahali. Akaenda akazunguka akarudi, hana kitu. Nenda katafute hata pete ya chuma. Pete ya chuma ni duni. Pete ya silva au ya fedha ni ghali. Hata akamwambia wala khatama min hadid, hata pete ya chuma katafute. Akaenda akazunguka akarudi, hana pete ya chuma. Huyo ambaye kashindwa na pete ya chuma atakuwa na garantii ya kwamba ataweza kumlisha na kumlisha na kumlisha mara tatu kwa siku? Kashindwa na pete ya chuma. Mwisho akamwambia Rasulullah, nampa moja shuka za mbili hizi. Alikuwa na shuka ya chini kikoi na shuka ya juu rida. Akamwambia itamfaa nini hii? Ukimpa hii wewe utabaki uchi, naye haitomtosha. Una nini katika Qur'an? Nina hifadhi sura kadha wa kadha wa kadha, na kuozesha kwa ulichokihifadhi katika Qur'an. Alikuwa na mali huyu, alikuwa na yakini na chakula, hakuwa na kwa muda wa kuwa wajitahidi kutafuta, hukai tu kutembea, wafanya jitihada, watoka warudi na rudi nacho, wafanya jitihada, watoka hukuja na kitu, bado huambiwi kwamba wewe hufai tu kwa kuwa hujajipanga katika maisha. Rasuli sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamka anauliza wake zake kuna chochote chakula, wanamwambia hakuna, anasema fa inni sa'im, basi mimi nimefunga, kama hakuna chakula mimi nimefunga. Saumu hakuwa ametarajia kwamba atafunga, amefunga baada ya kuwa hakuna cha kukila nyumbani kwake. Kwa hivi nyinyi wanafunzi, katika mazingira yenu ambayo ni mazingira magumu kabisa, mazingira ya wanafunzi mchanganyiko Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wenye maadili na wasiokuwa na maadili, wenye kupastara na wasiokuwa pastara, na wewe una moyo na wewe unapewa shahwa, ulikuwa matamanio, utamtazama, utajiepusha mara ngapi kutazama mwanamke? Lakini katika yanayosaidia kushusha jicho kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume sala Allahu alayhi wasallam ni ndoa. فإنه أغض للبصر أغض للبصر وأحسن للفرج دعاء ليو أبو الفرج تقوم بسعادة ويقولك شوشة جيني لتلاف لما تمنيه وليه ما قوة تعالي لما تقوى أبناي وقت ما قوينا نمتزام كذلك ونمو بزام وعلى مشاجة يسوش في المسلم الكيانا أن يتكى حماية الأسياك أن يتكى خير وكيك أو كيومي kuwa ameona kwamba Allah amehimiza ndoa na haimizi ndoa Allah, yeye ni ahkamul hakimin, yeye ndiye mwenye hikma, yeye ndiye aliyetuumba anatujua subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika kumtokea heri alikuambia maelekezo haya kwenye Qur'an, na amekuambia haya pia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.